Lần một cô cơn ăn cả xin mù đi bu đi đã làm hati cô kini menang cùng rindu engkau tabur kasih seumur masa bergetar syadu oh di dalam hatiku sembilan lembut ku kenang kasihmu ibu di dalam hati ku kini menanggung rindu engkau tabur kasih seumur masa bergetar syadu oh di lembutku kenang kasihmu ini.